ابتداءا ربط سوره مبارکه سبا با سوره احزاب و سوره های گذشته، اصل در سوره سجده که الان ما خواندیم موضوع محوری سوره چی بود؟ ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع. در بار الله عز و جل هیچ کسی که شفاعت غالب شفیع غالب باشد و بالوجاه شفاعت بکنند وجود ندارد. بعد از اون در سوره سبا خواندیم، در سوره احزاب، که فرزندان متبنای شما با فرزند خواندن فرزند نمیشن. شما بگو این فرزندی ماست، با این ادعا اونا فرزند نمیشن. همچنین کسانی را که به عنوان شفیع میخوانید با شفیع خواندن اونها شفیع نمیشن، هرچی شما بگین نمیشه. پس حال در این سوره میخوانیم که انبیا و ملائکه و جنات که مشرکان انها را میخوانند، اونها نمیتونه شفیع در روز قیامت برای این مشرکان باشن. چون در این سوره مبارکه ذکر قوم سبا میآید، این سوره مسمی با سبا هست. در این سوره مبارکه هم دلائل عقلی میخوانیم و هم دلائل نقلی. ابتدا مدعی سوره الحمدلله، این نکته را هم خدمت شما عرض کردم که طبق خلاصه گویی که شیخ ما حضرت حسین علی رحمه الله دارند، در ابتدا گفتم چند بار تکرارم کردم، قرآن را به چهار قسمت تقسیم میکنه، هر چهار قسمتش با الحمدلله است. بخش اول از الحمدلله رب العالمین فاتحه است تا سوره انعام، که در این بخش بحث خالقیت است، خالق فقط الله عز و جل. از الحمدلله الذی سوره انعام شروع میشه تا سوره کهف، در این بخش بحث ربوبیت است، یعنی بعد از اینکه شما را آفرید شما را کم کم به درجه تکمیل هم برد و رسوند. از سوره مبارکه کهف الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب تا اینجا تا سوره مبارکه سبا بحث مالکیت است، مالک و پادشاه مطلق هم او هست. و از سوره سبا تا پایان قرآن مجید بحث این هست که وقتی که خدا مالک هست هیچ کسی نمیتواند در دربار او شفاعت غالب داشته باشد، و همونطور که در این دنیا مالک هست در اون دنیا هم مالک. چون بعد از این سوره ها که این سوره های توحیدی از اینجا شروع میشه تا پایان حوامیم، بعد از اون سوره قاف شروع میشه تا آخر بحث قیامت است، تا آخر قرآن مجید. پس در این بخش آخر قرآن مجید این بحث است که هیچ کسی در دربار الله عز و جل شفیع غالب نیست، و همچنین در آخرت او مالک هست، اونجا هم شفاعت هیچ کسی از این خدایانی که شما به اونها اعتقاد دارید شفاعتشون اعتباری و ارزشی ندارد. پس این بخش چهارم قرآن مجید است که از اینجا شروع میشه. الحمدلله الذي له ما في السماوات وما في الارض. الله می فرماید تمام تعریف و ستایش، تمام تعریف و ستایش مر اللهی. عرض کردم که مراد از الالف الحمد این الف لام الف لام عهدی هست، هر تعریف مراد نیست، اون تعریفاتی که یختص بذاته سبحانه و تعالی، مثل خالقیت، مالکیت، نافع و ضار بودن، غیبدان بودن و مشکل کشا، حاجت روا، این صفاتی که الوهیت را ثابت می کنند، این صفات اختصاص دارن به الله. الذي له ما في السماوات وما في الارض، آن اللهی که برای اوست تمام تصرفاتی که در آسمان ها و زمین هستند، و له الحمد في الاخره، فقط و فقط برای اوست حمد در آخرت، در دنیا هم برای اوست، یعنی كما انه المحمود في الدنيا فهو المحمود في الاخره، همان گونه که در دنیا حمد او میشه، در آخرت هم حمد او میشه. و هو المالک للآخره کما انه المالک للاولا، مالک آخرت اون است چنانچه مالک دنیا هم اون است. لذا الله می فرماید و له الحمد فی الآخره و هو الحکیم الخبیر. این علت است، چرا؟ چون اون هو الحکیم بفعله، الخبیر بخلقه، هر کاری میکند حکمت در کارهایش هست و نسبت به تمام مخلوقاتش خبر دارد. لذا بیان قدرت او تعالی، یعلم ما یلج فی الارض، الله میداند آنچه که وارد میشه در زمین، و ما یخرج منها، آنچه که از زمین خارج میشه. ببین از آسمان چی میاد زمین؟ باران میاد. و آنچه که از زمین خارج میشه نباتات. و ما ينزل من السماء، آنچه که از آسمان فرود میاد، و ما يعرج فيها، آنچه که به سوی آسمان عروج میکند. از آسمان چی فرود میاد؟ باران میاد، دیگه فرشته میاد. از زمین به آسمان فرشته ها میرند، اعمال شما میرند، دعای انسان های صالح میره، این دعاها و مناجات شما میره. پس اون چی که میاد، اون چی که میره، اینا را کی میدونه؟ الله، غیر از الله هیچ کسی نمیدونه. و هو الرحیم الغفور، اون ذات ذاتی از مهربان و بخشاینده برای کسی که در وجودش انابت داشته باشه. اما زجر و توبیخ بر کافر، انسان منکر، این همه دلائل باز هم تسلیم نمیشه. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، کفار میگویند، کفار گفتن قیامت نمیآید، قیامت برای ما نمیآید. قل بلا وربی لتأتینکم، این جواب اونهاست، اما جواب مؤکد، سوگند به رب من، قسم به رب من، لتأتینکم، واو واو قسمی است، قسم به رب من حتما حتما می آید. عالم الغیب، این صفت ربی هست، سوگند به رب من، اون ربی که داننده غیب هست، لا یعزب عنه مثقال ذره فی السماوات والارض ولا فی الارض، غائب نیست از آن به اندازه یک ذره مثقال در آسمان ها و زمین، یعنی هیچ چیزی از الله مخفی نیست، عالم به صورت کامل عالم است. ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، نه خردتر و کوچکتر از این، نه بزرگتر، الا فی کتاب مبین، مگر در لوح محفوظ همه ثبت، همه اعمال شما. لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این متعلق لتأتینکم هست. قل بلا و ربی لتأتینکم، سوگند به پروردگار من که قیامت می آید، می آید چرا؟ لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات، بشارت است، قیامت می آید، قیامت برپا میشه، تاکه پاداش بده آنهایی را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. اولئک لهم مغفرة و رزق کریم. الله می فرماید این انسان ها برایشان مغفرت است و رزق معزز است. رزق معزز، رزق خوب است. اما اینها منیبین بودند، اینها مؤمنین بودند. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، آنهایی که تلاش میکنند در آیات ما، فی آیاتنا یعنی فی ابطال آیات، سعی میکنند آیات ما ربی اثر بکنند، معاجزین، در حالی که به گمان خودشان عاجز کنندگان هستند. این انسان ها اولئک لهم عذاب من رجز علیم، برای اینها عذابی هست. رجز هم معنی عذاب را داره، اینجا دیگه به معنی بلا بکنید که عذابی هست از بلایی دردناک، از گرفتی بسیار دردناک. و یرى الذین اوتوا العلم، اینجا خدای عزوجل دلیل نقلی بیان می فرماید از اوت العلم، مراد از اوت العلم علمای اهل کتاب، البته اون علمایی که ایمان آوردند، عبدالله ابن سلام، اصحابه، تلامزته، بقیه علمایی که اطراف نجاشی بودند، احبار، رهبان، قسیسین. یرا به معنی یعلم هست، می دانند کسانی که علم داده شدند. الذی انزل الیک من ربک، این کتابی که از سوی پروردگارت نازل شده، هو الحق، این حق است. می دانند که این چی است؟ حق است، یعنی از جانب رب است. و یهدی الی صراط العزیز الحمید، و آنان می دانند که راهنمایی می کند به سوی صراط اون ذاتی که غالب است و ستوده شده است. لذا اونها می دانند، مشرکین جاهل قبول نمی کنند، نمی دانند و نمی دانند، قبول نمی کنند، بماند که چه مسخره می کنند حامل این دین را، پیامبر این دین را. و قال الذين كفروا، این سرزنش است، زجر است به گفته اونها، این همون زجر قولی خدمت شما عرض کردم. و قال الذين كفروا، کفار گفتند، هل به هم دیگه، هل ندلكم على رجل ينبئكم، آیا ما شما را راهنمایی بکنیم و نشان بدهیم مردی را که ينبئكم، به شما خبر میده، یعنی به شما بگیم درباره مردی که چی میگه. مراد از مرد رسول الله است. ينبئكم، به شما میگه، اذا مزقتم كل ممزق، وقتی که تک تک شدید، كل ممزق به صورت کمال، تک تک شدن، یعنی میگه وقتی که بمیرید تو قبرها بوسیده بشید، تک تک بشید، دوباره پیدا میشید، دوباره خلق میشید. چه چیز بعیدی میگه؟ مشرکین اینا میگفتن، آیا راهنمایی کنیم شما را، آیا نشون بدیم اون مردی را که ينبئكم، به شما خبر میده، به شما میگه، اذا مزقتم كل ممزق، هرگاه تک تک شدید کاملا، انکم لفی خلق جدید، شما در خلق و در پیدایش جدید خواهید بود، یعنی مجددا پیدا میشید. چنین فردی چنین ادعایی دارد. افترا علی الله کذبا ام به جنه، افترا اصلش بوده افترا، آیا این بر خدا افترا میگه یا اینکه جنون داره خودش؟ این زجر قولی اونهاست، به اصطلاح شکوه، زجر قولی اونهاست. الله عزوجل پاسخ میده، الله میفرمه بل الذین لا یؤمنون بالآخره، بلکه حقیقت اینه کسانی که نسبت به آخرت ایمان ندارند، فی العذاب والضلال البعید، در عذاب الهی میمانند و در گمراهی بدور از حق، با فاصله از حق. افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض. این تخویف دنیوی هست بازم. آیا نمی بینن جلویشون را، پشتشون را، از آسمان و زمین همه مخلوقات بزرگ ما که در اختیار و در تصرف ماست از هر طرف اینا را احاطه کرده، زیر پا زمین، بالای سر آسمان بزرگ. اگر خدا بخواهد، خدایی که زمین و آسمان را در اختیار دارد، راحت اینها را پودر میکنه. این نشأ نخسف بهم الارض، اگر ما بخواهیم اینها را در زمین فرو میبریم، او نسقط علیهم کسفا من السماء، یا تکی از آسمان میاندازیم، ساقط میکنیم، یک تکی بیفته برای نابودی کل زمین کافی است. ان فی ذلک لآیات لکل عبد منیب، در این دلائل آیه و نشانی هست برای هر انسانی که در وجودش انابت باشد، هر عبدی که در وجودش انابت باشد. خب بعد از این الله عزوجل بعد از این که دلائل بر اثبات قیامت بیان شد، دلیل از انبیاء سابقین، از پیامبران گذشته، نعمتهایی که خدا به اونها داد و تبلیغ و فعالیتی که اونها کردند. ولقد آتینا داوود منا فضلا، و همچنین این جواب شبهه هست. جواب شبهه اینه که عرض به خدمت شما، داوود علیه السلام چه قدرتی داشت؟ قدرت ما فوق الاسباب. بله، عرض به خدمت شما که داوود علیه السلام هم آهن را موم می کرد به اصطلاح، و هم ایشون با پرندگان سخن می گفت و با پرندگان هم نوا و هم صدا و هم آهنگ ترانه می خواند، ترانه پروردگار را، ذکر رب را، کوها برش مسخر بودند. خب اینا قدرت های بالایی هستند. الله عزوجل در اینجا در پاسخ می فرماید که ما به داوود دادیم، ما به داوود عطا کردیم. الله می فرماید ولقد آتینا داوود منا فضلا، همانا ما دادیم داوود را از جانب خودمان فضلی دادیم، فضیلت دادیم، این برتری را ما به داوود دادیم. و گفتیم دستور دادیم بکوها، یا جبال اوبی معه و الطیر، ای کوها هم صدا بشید، هم نوا بشید با داوود، و الطیر، و همچنین ای پرندگان. واقعا کودنن نفهمند اون انسان هایی که از معجزات برای الوهیت غیر الله استنباط میکنند. میگه عیسی مرده زنده میکرد، پیامبر شق قمر کرد، پس پیامبر که ماه را با این بزرگی وقتی که شق کرد، این پیامبر نمیتونه در رزق من برکت بده؟ چرا نمیتونه؟ لذا از آیاتی که معجزات هستند، از اینها استنباط کردن بر الوهیت غیر الله، بر قدرت غیر الله. الله میگه همه چیز را ما دادیم، هر جا که معجزه است، معجزه به دست الله است. اما این همصدا شدن کوها به چه معنا هست؟ این بگیم اینطور که داود میرد ذکر میکرد، کوها هم اونطوری که شأنشون بود ذکر میکردن، به این معنا باشه که این معجزه داود نمیشه. من و شما بریم تو کوه الله الله بکنیم، قطعا کوه هم الله الله میکنه، قبل از ما، بعد از ما، همزمان با ما. اونا همیشه تسبیح الله را میگن، و این میشین الا یسبحو بحمدهی. اما اینکه با داوود میخواندند، هم پرندگان هم کوه، به زبان حال نیست، به زبان قال است. خواندنی که الان ما نمیشنویم اون خواندن را، خواندن غیر معتاد، خواندن معتاد و عادی نه. یعنی وقتی که داود علیه الصلاه و السلام اونطوری که از قرآن هم معلوم میشه، از روایت معلوم میشه، صوت بسیار زیبایی داشت، صدای بسیار زیبایی داشت و میرفت تو کوه با یک آهنگ خاصی الله را یاد میکرد، چنان یاد میکرد که کوه هم شروع میکرد هم صدا و هم نوا و هم آهنگ با داود میشد، پرندگان بالای سرش هی میچرخیدند و اونها هم میخواندند ترانه رب خودشون را میخواندند. لذا منظور این ترانه ای هست که در یاد حق و در ذکر حق اونها با هم میخواندند. اذا الله می فرماید ولقد اعتینا داوود منا فضلا، ما به داوود از جانب خودمان فضیلت بخشیدیم، یا جبال و اوبی معه و الطیر، ای و قلنا، ما به کوها دستور دادیم، ای کوها اوبی هم صدا بشید هم نوا بشید هم رابع او و الطیر، یعنی مع الطیر، یک معنی یک ترکیبی گفتن و به معنی معز، و بعضی گفتن و سخرنا الطیر، ما پرنده را هم مسخر کردیم در اختیار گذاشتیم، اونم باش هم صدا بود. و الانا له الحديد، الله می فرماید ما نرم کردیم برای او آهن را، آهن را موم کردیم. چطور موم کردیم؟ میگویند که آهن را شما در آتش بذارید ذوب میشه. دستان داود را الله عزوجل چنان قدرتی داده بود که بدون گذاشتن آهن در آتش با دستان داود نرم بود و به هر صورتی که داود میخواست میگردند آهن را. انعمل سابغات، مبنی بر این که ای داود اعمل سابغات، شما زره های فراخ و کشاد درست کن. اعمل سابغات، سابغات یعنی کوامل، تامات، واسعات، زره کامل و تام و واسع. داود علیه الصلاه و السلام و سلیمان علیه السلام پدر و پسر هم نبی بودند، هم پادشاه بودند، هم اهل هنر بودند. حتی داود علیه الصلاه و السلام معاشش و ارتزاقش از همین طریق بود، زره درست میکرد، میفروخت، بخشی را هزینه خودش میکرد، بخشی را صرف فقرا و مستمندان میکرد و یک نظم خاصی برای عبادت داشت، یک وقت خاصی برای ذکر و یاد حق داشت، گاهی خلوت میکرد، تنها میرفت. همین روزها که فکر میکنم میبینم که هر انسانی واقعا نیاز به خلوت دارد، نیاز به مناجات دارد. انبیاء گذشته هم این خلوت ها را داشتن با پروردگارشون، هم قبل از بعثت هم بعد از بعثت. رسول مکرم صلی الله علیه وسلم قبل از بعثت هم به غار حرا می رفت، بعد از بعثت هم رفت. موسی کلیم به کوه طور رفت، 40 روز با پروردگار خودش خلوت کرد، در حالی که هم روزه بود و هم تورات را دریافت کرد. لذا انسان واقعا نیاز دارد برای روح و روان خودش نیاز دارد گاهی خلوت بکند. اما اون خلوت و رهبانیتی که در مسیحیت و ادیان گذشته بود، اسلام او را منسوخ کرد. اینکه انسان برای مدتی، برای زمان طولانی از جامعه فاصله بگیره و بره و فقط به فکر خودش باشه، این اسلام من کرد. اسلام دین اجتماعی هست، آحاد و افرادش باید اجتماعی باشند، در بخور همه باشند. اما در همین اسلام که فکر میکنیم خلوت هایی هست، مثل همین اعتکاف. اعتکاف یکی از همین موارد است که انسان برای مدتی مثل موسی علیه السلام با زبان روزه با ربش تنها مناجات میکرد، انسان باید مناجات بکنه. لذا در این اعتکاف هم عبادت از کنم که اجتماعی خوبه، اما عبادت انفرادی هم بسیار میزیبد میچسبد، لازم هست برای تقویت روح و روان انسان. لذا همیشه با هم جلسه داشته نباشید، سعی کنید که بخشی از اعتکافتون را تنهای تنها باشید، با پروردگار خلوت داشته باشید. داود علیه السلام برای این خلوت می رفت. ها الله می فرماید که ان اعمل سابقات، این نظم داود را داشتم می گفتم، هم یک لحظه برای عبادت پروردگار خودش خلوت می کرد، لحظه برای زن و فرزند و رسیدگی به اونها بود، یه لحظه برای قضاوت و داوری بود. کارهایش تقسیم بود. انبیا از همه منظمتر هستند. زیرا کسانی که امور اجتماعی مشغول هستند نظم داشته باشند. انبیا بهترین الگو هستند. و قدر فی السرد، فرمود که حلقه هایش را اندازه کن. سرد در واقع اون غالب حلقه ها هست، اینها را اندازه بکن. و اعملوا صالحا، عمل صالحا انجام بدید. ببینید و قدر فی السرد نوشته، و المعنى اقتصد فی نسج الدروع، در بافت زره اندازه را رعایت کن، میانه روی کن، زیاد بزرگ نباشه، زیاد کوچک و تنگ نباشه. بحیث و تتناسب حلقها، که حلقها چی باشد؟ مناسب باشد، مناسب خود ارز کنم که زره باشد. و عملو صالحا، و عمل صالح انجام بده. منظور اینه که شما برای کسب و کار آفریده نشدید شب و روز برو کار کن، برو درآمد داشته باش. این نیازت است، به قدر نیاز این کار را بکن، اما هدف اصلی عمل صالح است. ای لستم مخلوقین الا للعمل الصالح ما عملوا ذالک و اکثر منه. والکسب قدروا فی، قدروا فی یعنی به اندازه کسب هم کسب بکنید، اما اصل عمل صالح. ببین بعد از کسب عمل صالح را انجام آورده که یه وقتی با کسب و کار انسان از عمل غافل نشه. اینی بما تعملون بصیر، بدون شک من به آنچه که شما عمل میکنید بینا هستم. ولی سلیمان الریح غدوها، بعد از داود برای سلیمان هم مسخر کردیم. ولی سلیمان ای سخرنا لسلیمان الریح بادرا، که غدوها شهر و رواحها شهر، صبحش به اندازه یک ماه بود و غروبش به اندازه یا بعد از ظهرش به اندازه یک ماه بود. منظور چیه؟ منظور اینه که مسافت یک ماه را به وسیله باد در یک صبح طی می‌کرد، مسافت یک ماه را به اندازه یک بعد از ظهر، یک غروب، یک بیگاه چی می‌کرد؟ طی می‌کرد. سلیمان علیه السلام تخت مخصوصی داشت، بر او تخت می‌نشست، تمام افراد و ارکان سلطنت می نشستن، تمام کسانی که باید با ایشون همراه می شدن می نشستن. حال به بعد دستور می داد اینها را می برد، بلاد می رفت، مناطق می رفت، به امور رسیدگی می کرد، تبلیغ می کرد، مردم را ارشاد می کرد. خداوند باد را در اختیارش گذاشته بود. لذا الله می فرمه ولی سلیمان الریح غدوها شهر و رواحها شهر، یعنی صبحش یک ماه بود، غروبش یک ماه بود. و اسلنا له عین القطر، ما برای او جاری کردیم. چرا؟ عین القطر چشمه مس گداخته شده یا سرب گداخته شده و ذوب شده را، یعنی همون طور که برای داود علیه السلام الله تعالی آهن را موم کرد، و نرم کرد، برای سلیمان علیه الصلاه و السلام هم رب العالمین چشمه‌ای از فلز ذوب شده و گداخته شده در اختیارش گذاشت که چشمه آب تولید میکنه، آب صادر میکنه. اون چشمه به خاطر ساخت و ساز، به خاطر مسائل بنایی، به خاطر اصلاح حکومت و مصالح حکومت، اون چشمه به جای آب چی میداد؟ فلز ذوب شده. چنانچه علامه آلوسی، علامه خازن گفته: عذاب الله لسلیمان النحاس كما الان لداود الحديد. الله عز وجل برای سلیمان فلز ذوب شده و مز و سرب را چنان ذوب کرد چنانچه برای داوود آهن را نرم کرد. پس و اصلنا له عین القطر و من الجن من يعمل بین یده ای و سخرنا من الجن. بعضی از جنات را هم مسخر کردیم برای سلیمان، اونایی که کار میکردن جلویش به اذن رب، اما به اذن تسخیری رب، رب اونها را مسخر کرده بود، رب در اختیار سلیمان گذاشته بود. لذا الله می فرماید و من یزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعیر. هر کسی کجروی می کرد، زیغ به معنی چی هست؟ کجروی یعنی از جنات هر یکی که کج می رفت، تمرد و نافرمانی می کرد، خدا می فرمه ما می زدیم و را عذاب می دادیم. و من یزغ منهم عن امرنا، هر کسی کجروی می کرد از آنان از امر ما، نذقه من عذاب السعیر، ما اون را از عذاب آتش می چشانید. چه کار می کردن جنات؟ چه کاری؟ چه عملی؟ یعملون له ما یشاء من محاریب. برای سلیمان کار می کردن هر چی می خواست من محاریب. محاریب جمع محراب است. محراب به معنی عبادت خانه، اتاقک های برای عبادت می ساختند، عبادت خانه می ساختند. هر مجاوری، هر کسی، زاهدی، عابدی تونها میرفت تنها خداش را عبادت میکرد، خلوت میکرد. و تماثیل، و همچنین برای سلیمان علیه الصلاه و السلام تماثیل درست میکردن. تماثیل یعنی چی؟ تماثیل جمع تمثال است. تمثال از نظر لغت عربی به مجسمه میگویند. مجسمه درست میکرد؟ چرا؟ آیا مگر تصویر و مجسمه و بت در همه ادیان ممنوع نیست؟ بعضی گفتن منظور از تماثیل تابلوهایی که سلیمان علیه الصلاه و السلام، تابلوهای زیبا و قشنگی که سلیمان علیه الصلاه و السلام اونها را می فروخت، مناظر زیبا. چنانچه تفسیر کبیر نوشته المحاریب اشارات الى الابنیت الرفیع، محراب به بناهای بلند میگند. و التماثیل ما یکون فیها من النقوش، هر چی که توش نقش و نگار باشه. حتی همین محراب را وقتی درست میکرد، ساختمان را، نقوشی بر دیوارش، منظور دکورش را بسیار زیبا قرار میداد. تابلوهای بر روی دیوارها هم درست میکردن. بعضی این را گفتن. اما حضرت شیخ رحمه الله، شیخ حسین علی، معتقد است که مراد از تماثیل، تماثیل جمع تمثال است، مراد تخت خواب است. چیه؟ تخت خواب. یعنی هم ساختمان درست میکرد، هم تخت خواب درست میکردند جنات. به چه دلیل؟ چونکه از در بعضی روایت هاست، ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها می فرماید نزلت عن المثال، از تخت آمدم پایین. نزلت عن المثال، ایشون می فرمایند که تخت را هم تمثال می گویند در زبان عربی، به دلیل اینکه مجسمه تمثال هم قد انسان است، نه به اندازه انسان درستش میکنند. تخت هم قد انسان است. تخت خوابی که برای شما درست بکنم به اندازه قد شما درست میکنم، درسته یا نه؟ به این خاطر اینا هر دو وجه چی دارن؟ وجه اشتراک دارن. بله، اما تو لغت نیامده که به تخت تمثال بگم غیر از همون روایتی که از ام المؤمنین است. پس جنات برای او یا تابلو درست میکردند، یا روی دیوارها نقش و نقوش درست میکردند، نقش و نگار میکردند، یا تخت خواب. و جفان کل جواب، جفنه میگن کاسه بزرگ را، ظرف بزرگ را، که این کاسه هایی که تو اونها غذا میریختن تا مردم بخورن به اندازه حوز بود. کل جواب جمع جابیه هست، جابیه حوز چرا میگند؟ خب وقتی که کاسش به اندازه حوز بود پس دیگش اندازه بود. و قدور راسیات، دیگهای ثابت، یعنی دیگها به این اندازه نبود که منتقل بشه از اینجا به اونجا ببرند، ثابت بود دیگه، اونا قابل انتقال نبود. لذا الله عز و جل همه این نعمتها را به آل داود، یعنی به سلیمان داد، به خود داود داد. اعملوا آل داود شکر، این فرایز سلیمانی هست، تلقین شکر در مقابل این نعمتها، ای آل داود شکر بکنید. اما ببینید نگفته که شکر بگویید، عمل کنید، منظور اینه که شکر عملی در کار است. اعملوا آل داود شکرن، یعنی عمل کنید، خدا را سجده کنید، طاعت و بندگی کنید به منظور شکر، لاجل شکر. پس شکر یک نوعش زبانی هست، اصل شکر چیه؟ عملی است. که شما نماز بخوان، روزه بگیر، طاعت و بندگی کن، این شکر اصلی رب العالمین. اعملوا آل داود شکرا و قلیل من عبادی الشکور، اما بندگان من که شکورن، قدردانن، سپاسگزارن، بسیار اندکند، کمند اونها که همیشه شاکر باشن. بالاخره سلیمان علیه الصلاه و السلام کار ساخت و ساز را از جنات می گرفت، بیت المقدس را داشتن بنا می کردن، اونم عبادت خانه بزرگ بود. سلیمان علیه السلام خودش یک محراب خصوصی داشت، یعنی یک اتاقک و عبادت خانه خاص داشت که گفتم مفسرین در شیشه‌ای بود، تو همون عبادت خانهش نشسته بود و جنات را نظاره می کرد، تماشا می کرد که کار می کردن. چون جنات میدونید گاهی جنات ناراحت هم میشند، ولی تمرد تو اونها غالب است، سرکشی تو اونها چی هست؟ غالب هست. اگر به حال خود رها بشند هر کاری میکنند، هر تمردی میکنند. سلیمان علیه السلام اونا را تحت کنترل داشت و هر جا ناظر بود، تا اینکه سلیمان علیه السلام همونطور که نگاه میکرد اجلش فرا رسید. همونطور که عصا زنان بود و بر عصا تکیه بود و نشسته بود و جنات را نظاره میکرد، داشتن مسجد الاقصا را درست میکردن، روح سلیمان پرواز کرد. اما در فاصله چند متری جنات نمیدونستن سلیمان فوت کرده. جنات شب و روز کار میکردن بکوب که سلیمان ما را میبینه. سلیمان دیر وقتی جان به جان آفرین تسلیم کرده، فقط دکورش مونده و طول کشید. مفسرین میگند والله اعلم یک سال طول کشید که جنات همش مشغول و سلیمان همینطور گویا داره اونا را تماشا میکنه، تا اینکه موریانه عصای سلیمان را از پایین خورد. موریانه چون عصا را تمام بکند سالی طول میکشه. بالاخره عصا شکست و سلیمان افتاد، این زمان کار هم تمام شد، کار مسجد هم تمام شد. الله مقدر کرده بود که اینها تا آخر کارشون را انجام بدن. آمدن دیدن خیلی وقت سلیمان مرده، سلیمان فوت کرده، لذا برای اونها هم مشخص شد که ما غیب نمیدانیم. الله می فرماید این یکی از بهترین دلائل و آیات است که جن غیب نمیداند. الله می فرماید فلما قضینا علیه الموت، زمانی که ما فیصله کردیم، ای اوقعنا القضاء، ما قضا را واقع کردیم بر سلیمان، موت را مقدر کردیم، ما دلهم علی موته، راهنمایی نکرد بر موت سلیمان جنات را، الا دابت الارض، مگر دابت الارض یعنی موریانه، تأکل من سعته، که میخورد عصایش را. فلما خر، زمانی که سلیمان افتاد به زمین، تبینت الجن، روشن شد برای جنات، واضح شد برای جنات، که اللو کانو یعلمون الغیب، یعنی دریافتن جنات، جنات دریافتن که اگر غیب میدانستند، ما لبثوا فی العذاب المهین، در این عذاب ذلت بار و در این کار سخت این همه سال نمی ماندند. فهمیدن که اینا غیب نمیدونند که چند متری متوجه نیستند این بنده خدا روحش پرواز کرده. بالاخره الله عز و جل این گونه داود را و سلیمان علیه السلام را نعمت داد. پس این نعمت ها دلیل الوهیت اونها نیست، اینها را ما بهشون دادیم. الان ناله الحدید، آتینا داود و سلیمان الى آخره، و بعد در عوض خدا بهشون گفت اعملوا آل داود شکرا. لقد كان لسبئهم في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. اینجا ذکر قوم سبا هست. سبا نام پادشاه اول کشور یمن هست، نام پادشاه هست، و بعضی گفتند به خاطر نام پادشاه نام ملک هم شده، نام کشور هم شده، نام منطقه ببخش کشور نه. به هر حال سبا ابن یشجب ابن قحطان از پادشاهان بزرگ یمن بود. چون به نام سبا مشهور شد، فرزندان زیادی، 10 پسر داشت که این فرزندانش چکار می کردند؟ تمام امور را، زمام را به دست گرفته بودند. قوم سبا، الله عز و جل البته یکی از پدران اونها به نام عمرو معدی کرب بود که قبلا خدمت شما من در رابطه با اون عرض کردم، این خیلی فتوحات هم داشت، حتی مدینه طیبه وقتی که رفت، به مدینه که رسید اونجا یهود گفت، اینجا یهودی ها، علماء یهود بهش گفتند که اینجا فساد نکن، این شهر شهری هست که نبی خاتم میاد. این اندکی قبل از رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. اینجا نبی خاتم هجرت میکنند و مأوای او هست، اینجا کاری نکن. این متأثر شد از تبلیغ یهود، بعد به فرزندان خودش اسعد معدی کرب یا سعد معدی کرب، امر نه، سعد معدی کرب یا اسعد معدی کرب، هر دو نام آمده، به فرزندانش گفت که فرزندان من به این پیغمبر ایمان آوردم، اگر بیاد میرم در کنارش قرار میگیرم و نصرتش میکنم، اما اگر در زمان من نیامد و زمان شما آمد، شما او را یاری کنید، شما او را نصرت کنید. اما متاسفانه فرزندان این خراب شدند و برای اونها عذاب آمد. ابتدا الله عز و جل نعمتها را ذکر می فرماید. ملک سبا چنان ملکی بود که اونجا یک صد هم بود، صد را میگن بلقیس درست کرده بود، بعضی میگن قبل از بلقیس یا بلقیس سیل العرم اون صد را درست کرده بودم. به سبب اون صد عرض کنم که هنوزم هست، صد معارب بسیار باغات زیبایی داشت، باغات خوبی داشت و جنتین الله فرموده. دوتا باغ، دوتا باغ منظور دو عدد نیست، بلکه دو طرف مسیر، دو طرف جاده، دو طرف راه باغ بود. به این معنا هست که وقتی که می رفتی هم راست هم چپ همش باغ بود تا منطقه دیگر، که منطقه را مشخص می کنیم کجاست. لذا الله عز و جل می فرماید که چنین ملکی داشتن. لقد کان لسبئین فی مسکنهم آیتون، برای قوم سبع در مسکنشان نشانه بود. جنتان عن یمین و شمال، دوتا باغ یعنی راست و چپ، راست و چپ مسیر. به آنان گفتیم کلوا من رزق ربکم، بخورید رزق روزی پروردگارتان را، و شکروا له، و شاکر و سپاسگزار الله باشید. بلدتون طیبتون و رب غفور، ای هذه بلدتون، این شهر شهر زیبایی الله به شما داده، چه نعمت ها و امکانات رفاهی الله به شما داده، و رب غفور، رب غفوری هم دارید. این می طلبت که شما چیکار کنید؟ شکر او را بکنید. هم بلدتون طیبه دارید، هم رب غفور دارید. فاعرضوا، الله می فرما اینا اعراض کردند، روی گردانی کردند، به جای اطاعت اناد کردند. فارسلنا علیهم سیل العرم، ما سیل عرم را بر اونها فرستادیم، صد شکست، سیل جاری شد. و بدلناهم بجنتیهم جنتین، این سیل آمد هر چی که باغ بود، البته ناسپاسی کردند، ناسپاسیشون را می خوانیم، هر چی که باغ بود همه را از بین برد، یک بیابانی ماند. آخر مقداری فقط شورگز بود، گز به اصطلاح شورگز بود، و مقداری درخت سدر، درخت کنر باقی ماند، دیگه هیچ چی نبود. الله می فرماید که این هر دو تا بیابانی هستند. الله می فرماید و بدلناهم بجنتیهم جنتیهم جنتین، ما تبدیل کردیم به جای دونو باغشان دونو باغ دیگر، ذواتی اکل خمط، دارای خوردنی ها و خوراکی های بدتام بدمزه، خمط یعنی تلخ بدمزه، و اصل و همچنین باقی من برای اونها شورگز، و شیئ من صدر قلیل، اندکی درخت سدر کنر، دیگه چیزی نماند. چرا خدا همه را از اونا گرفت؟ دلیل عذاب. ذالک جزیناهم بما کفروا، این جزا را ما به اونها دادیم به سبب اینکه کفر کردن، به سبب کفرشان. و هل نجازی الا الکفور، ما جزا نمیدیم، پاداش نمیدیم مگر انسان های ناسپاس را، کفور را. الله عز و جل نعمت دیگر بر اهل سبا ذکر می کنم. همون زمانی که خدا به اینها باغ داده بود، اینا وقتی که مسافتی را از شهری به شهری طی می کردند، در وسط همش باغات بود، همش سایه بود، همش آب زلال و خنک، همش میوه بسیار خوب، که اینا اصلا نمیدونستند خستگی یعنی چه، نمیدونستند سفر یعنی چه، چون اصلا احساس نمی کردن. اینجا همش تو سایه، اونجا میرفتی آب، اونجا میرفتی میوه، گویا یه تفریحی بود. لذا این بیچاره چطور ناسپاسی، گفته این چه درد میخوره، ما میخواه از این شهر به اون شهر بریم، اصلا نه خستگی را میدونیم، نه گرسنگی را میدونیم، نه تشنگی را میدونیم، حداقل مسافت طوری باشه، این بلاد ما طوری باشه که آدم تا اونجا بره خسته بشه، تشنه بشه، گرسنه بشه، تا چیزی میخوره بچسبه. دلش میخواست یه سفری باشه که مقداری براشون رنج هم داشته باشه. این است ناسپاسی، ناشاکری. الله عز و جل همه را از بین برد. پس اونها گفتند که الله میفرمه و جعلنا بینهم و بین القرى التي بارکنا فيها، ما قرار دادیم بین آنان و بین قریه هایی که برکت گذاشتیم در آن قریه ها. ببینید التي بارکنا فيها بیشتر در قرآن مجید آمده برای سرزمین شام این کلمه استفاده میشه، این واژه. چندین جای دیگه خواندیم الذی بارکنا حوله، درباره شام هست. برکات ارض مقدسه هم شام هست. برکات سرزمین برکات شام هست. معناش این میشه که ما بین یمن و بین قریه های شام التی بارکنا فیها که برکت انداختیم، بین اینها قرار داده بودیم چی؟ قرآن ظاهرتن، قریه های زیاد ظاهر آشکار یعنی سر راه که همش درخت و باغ بود. حال اشکال اینجاست که وقتی که از نظر جغرافیایی نگاه میکنی، از نظر نقشه نگاه میکنی، در این منطقه، این منطقه همش بیابان است و ریگستان است و اثری از آبادی نیست. مسافت بسیار طولانی هیچ اثری از آبادی نیست. چطور بین اینها؟ عرض کردم اکثر مفسران معتقدند که مراد از این شام هست. ببینید آلوسی چه نوشته، والمراد بالقرى التي بورك فيها قرى الشام التي باركنا فيها، این قریه هایی که برکت دارن شام هست. و ذالک، چطور برکتش چیه؟ بکثرت اشجارها و اثمارها و توسع على اهلها. شام برکت دارد گرچه امروز ظالمان را الله عز و جل نابود بکنه، برکاتش را بردند، باغاتش را خراب کردند، شهرهایش را ویران کردند، مردمش را آواره کردند. اما آلوسی میگه بکثرت اشجارها، درختانش زیاد، و اثمارها و میوهایش زیاد، و توسعت على اهل، بر اهلش هر نوع توسع، هر نوع امکانات. پس به این خاطر میگویم بارک نحلو. خدمت شما عرض کردم که با توجه به این که اکثر مفسران معتقدند که مراد سرزمین شام هست، پس این اشکال را چطور میکنید شما که نگاه میکنید از نظر جغرافیایی اصلا اثری از آبادی در این منطقه نیست، همش ریگستان، همش خشک، همش ریگستان گرم. بعضی معتقدند که شاید به مرور زمان این حالات آمده، این حوادث آمده، و اینم میشه، ممکن است که به مرور زمان، چون بادها شما میدونید این بادها بالخصوص بادهای ریگستانی در یک مسیر، همیشه شما نگاه کنید مثلا فلان مسیر همیشه طوفانه، شما مسیر بم زاهدان تشریف بردید همیشه باد شن، طوفان شن هست. گاهی اداره راه و ترابری توصیه میکنه که رانندگان نرند که اصلا دید نیست. اینطور مسیرها هست همیشه، این لوت کویر از شاید صدها سال که مردم بیادشون هست، این همین ریگستان بوده. اما یه زمانی بوده بعضی از این مناطق ریگستان نبوده. انسان که میره در همین مسیر بادها زیر خاکها میبینه قلعها هست. یه زمان اینجا مردم زندگی میکردن. همین شهر سوخته که به طرف زابل شما میرید الان آثارش اونجا هست، یه موزه هم گذاشتند، از قبرها استخوانها را بیرون کردن، استخوانهای عمدتا درشتی هستند. کاسه ها و ظرف هایی که اون زمان مردم می مردند با اونها دفن کردن. بنده رفتم اونجا نگاه کردم، همون ظروفی که با اونها تو قبر گذاشتن الان قبر مصنوعی درست کردن، به همون شکل که استخوان ها هست و ظرف هست و تو ظرف ها حتی غذا بوده. اینا معتقد بودن که انسان، کسانی کنجا کارشناس هم میگفتن، اینا معتقد بودن که انسان که از این دنیا میره یه دنیای دیگه، اونجا هم نیاز به خورد و خوراک میشه. لذا خیلی از اشیای گرانبهاشون را باشون دفن میکردن. لذا اینا قبرهایی که روشون را با شیشه پوشیده بودند نشون میدادن که اینجا اینها به این شکل تو قبرها گذاشته بودند، ظرف و ظروفشون بوده و خوراکیهاشون بوده. اینا مربوط به تقریبا 5000 سال پیشه، نوشتم بیش از 3000 سال پیش قبل از میلاد، اونایی که تخصص در آثار باستانی دارن. همین منطقه الان این قلعه هایشون، خانه هایشون، ظرف هایشون، زمین را که حفر میکنید تپه های از ریگ و از خاک هست، زیر اونها هست. معلوم میشه یک زمان اینجا خیلی مردم آباد بودند. هرچی که حفاری میکنی زیر فقط شهر تولید میشه، شهر کشف میشه. لذا الان اون منطقه هیچ که نمیتونه زندگی بکنه، چون قطره آب نیست. اگر یه وقتی سیل بزرگی از افغانستان آبی آمد، همون نزدیکی ها هیچ، ولی یک زمان اینجا آبادترین جاها بوده و قلعه های در همین مسیر هست که معلوم میشه صاحب قلعه جوی داشته، جوهای هنوز آثار جو از همون قدیم است. هیچ نمیدونیم این آب از کجا بوده، اصلا اینجا جای آب نیست. ولی آثاری که شما برید، شما میبینید که یک زمانی اینجا مردم زندگی میکردند و خیلی آباد بودند، به اندازه ای که اینجا جوی آب داشتند و کشاورزی داشتند و زندگی خوبی داشتند. ولی الان اگر الان امکانات بیشتره، الان اگر مردم نفوسم بیشتره و جای زندگی بود، حتما دولت اونجا یک شهرکی می ساخت، چون ممکن نیست، آب نیست. بنابراین بعضی مفسرین همین نوشتن که در طول قرنها خاصیت اصلا زمین و سرزمین عوض میشه، اصلا مسیر باد عوض میشه. الان این مسیر ریگستان است، الان این مسیر بیابان است، از الان این مسیر خشک و خالی و بیاب و علف است. حتما اون زمان، اونایی که معتقدن مراد از قرش قرا قریه شام، حتما اون زمان همهش اینجا باغ بوده، آبادی بوده. اما بعضی از مفسرین جدید با توجه به این شرایط که میبینه اصلا اینجا آبادی در این سالها و قرنها نبوده، میگن شاید مراد از قرى التي باركنا فيها، قریه های اطراف مسقط که از اونجا به مسیر مسقط هم راه است، این قسمت مناطق آبادی بودند و باغاتی بودند، شاید اینجا مراد است. والله اعلم. خلاصه هر جا مراد است، چه شام مراده، چه مسقط مراده، معلوم میشه که از همین جا که ملک سبا بوده تا اونجا همش باغ بوده، یعنی از این شهر به اون شهر همش چی بوده؟ آبادی بوده. لذا الله میفرماید و جعلنا بینهم و بین القرى التي بارکنا فیها، بین آنان و بین قریه هایی که برکت دادیم، قرآن ظاهره، قریه های ظاهر یعنی آباد مناسب سیر، و قدرنا، قریه های ظاهر یعنی سر راه آباد ما داشتیم، و قدرنا فیها سیر، سیر را هم مقدر کرده بودیم، یعنی به اندازه. چطور؟ سیرو فیها لیالی و ایاما آمنین، ای مردم سیر کنید شبها روزها ایمن، چونکه هیچ بیابانی نیست خطری باشد، همش شهره، همش آبادیه، همش عرض کنم که مردم هست. اما اون مردم بیچاره سبا چگونه ناسپاسی کردن؟ فقالوا ربنا باعد، بار الها دوری بیفکن، دوری بنداز، بین اسفارنا، بین سفرهای ما، از این سفر، از این شهر به اون شهر میریم دور بشه مسیر، تا خوب گرسنه بشیم، خوب تشنه بشیم، خوب خسته بشیم. و ظلموا انفسهم، الله می فرما با این حرفاشون بر خود ظلم کردند، بر خود ستم کردند. فجعلناهم احادیث، حال ما اونها را افسانه قرار دادیم، یعنی اونها را نابود کردیم. امروز به عنوان یک داستان و یک افسانه که خوب از احوالشون خبر هم نداریم از اونها یاد میکنیم. لذا الله می فرماید که فقالوا فجعلناهم احادیث ومزقناهم كل ممزق، ما انها را افسانه و سخن پیشین قرار دادیم و ما انها را تکه تکه کردیم، کل ممزق، تکه های کامل. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، همانا در این داستان ها، در این جریانات، در این واقعاتی که قرآن بیان می کند یک نشانی، نه آیات، نشانات زیادی هست. لکل صبار شکور، برای هر انسانی که صبار و شکور باشد. صبار بنویسید به وقت مصیبت، شکور به وقت نعمت. هر انسانی که به وقت مصیبت صبر می کند و به وقت نعمت شکر می کند، الله عز و جل چنین بنده را دوست داره. اگر برایش مشکلاتی پیش آمد صبور باشد، اگر برایش نعمتی الله عز و جل عطا کرد شکور باشد، شکر گزار باشد، قدردان باشد. در روایتی داریم رسول مکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید امر مؤمن عجیب است، بسیار جالب و زیباست. الله بهش برش مشکلی پیش می آورد، صبر میکنه، اجر بهش میرسه. الله بهش نعمتی میده، شکر میکند، هم اجر میرسد. یعنی مؤمن اونه که چنان رفتار بکند که به وقت مصیبت هم اجر حاصل بکند، به وقت نعمت هم اجر حاصل بکند. ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه، الله عز و جل می فرماید ابلیس ظن خودش را در حق اونها صادق کرد. ابلیس ظنش چی بود؟ چه گمانی داشت؟ چه نیت و اراده ای داشت؟ دو چیز در قرآن ما خواندیم. یکی اینکه ابلیس وقتی که رانده شد به خدای عز و جل گفت ولا تجد اکثرهم شاکرین. ظن ابلیسیه ولا تجد اکثرهم شاکرین، بار اله اکثر اینها را سپاسگزار و شاکر نمی بینی و نمی یابی، چنانچه اینها را ناشاکر کرد. این همه نعمت، این همه میوه، این همه باغ، این همه درخت، لایق این همه شورگز بود، اون نصیبشون شد. و بعضی میگند که صدق علیم ابلیس و زنه، و اشاره به اون آیه است که لأحتنکن نظریتو، ذریه این آدم من ریشهشون را میزنم، ریشهشون را زد، دیگه به عذاب خدا گرفتار شدن. پس صدق علیهم ابلیس و ظنه فتبعوه، این سبایی ها از او پیروی کردند. الا فریقا من المؤمنین، مگر گروهی از اهل ایمان. و ما کان له علیهم من سلطان، نیست برای ابلیس بر انسانها هیچ نوع تسلطی. یعنی شیطان و ابلیس که انسان را گمراه میکنه اصل تسلطی ندارد، فقط او فریبنده هست، فقط اون وسوسه ایجاد میکنه، دیگه قدرتی ندارد که شیطان شما بخواید بر ایمان و هدایت باشی شیطان بزور بیاد و اعوذ بالله گمراه بکنه. نه، و ما کان له علیهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو في شك ممن هو منها في شك، مگر اینکه شیطان کارش را میکند، فعالیتش را میکند تا ما مشخص کنیم، ما نمایان کنیم. علم به معنی ظهور قبلا خواندیم، ما نمایان کنیم، ظاهر کنیم. من يؤمن بالآخرة، چه کسی به آخرت ایمان دارد، یقین دارد و اذعان دارد، ممن هو منها فی شک، از اون انسانی که او درباره آخرت شک دارد، کی شک دارد کی یقین دارد. لذا شیطان کسی را که وسوسه کند اون شک دارد دیگه، اون باور نداره. و ربک علی کل شیء حفیظ، هر چیز را رب حفاظت میکند، در دست شیطان نیست، در دست رب و رحمان است. قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله، این بخش دوم است جواب شبهه از ملائکه. ملائکه هم قدرتی ندارن. الله می فرماید قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، بگو بخوانید آنانی را که می پندارید غیر از الله، زعمتم هم آلهه اضافه کنید، شما می پنداری آنها خدا هستند بغیر از خدا، اونها را بخوانید لا یملکون مثقال ذره فی السماوات، آنها مالک یک ذره مثقال نیستند در آسمان ها، فرشتگان در آسمانند، ولا فی الارض و نه در زمین، و ما لهم فیهما من شرک، نیست برای آنان هیچ نوع اشتراکی، هیچ نوع شراکتی در زمین و آسمان، نه در خلق زمین و آسمان اونا شریک خدا بودند العیاذ بالله، نه در تدبیر و تصرفات آسمان و زمین نقشی دارند، و ما لهم فیهما من شرک و ما له منهم من ظهیر، و نیست برای الله منهم از سوی اون شرکا هیچ نوع حمایت و پشتیبانی، یعنی اونها العیاذ بالله خدا را پشتیبانی نمی کنند، کمک نمی کنند، اونا خودشون عاجزند، ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له، این فی شفاعت محبت هم هست، فرشتگان را میگفتن دختران خدا هستن، خب دختر شفاعت محبت میکنه، الله میفرماید که اینها نمیتون نفع بدهن شفاعت را نزد او مگر برای کسی که خود الله اجازه بده، یعنی مفید شفاعتشون مفید نخواهد بود به این معنی که اصلا شفاعت نخواهند کرد، حتی اذا فزع عن قلوبهم، حتی وقتی که اون فزع از دلهایشون برطرف میشه، ببینید قیامت یک فزعی دارد، یک وحشتی دارد که برای مؤمنین نیست، لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه، چون ملائکه به استقبال مؤمنین میاند دلشون را قرص میکنند، میگویند که الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه نحن اولیاءكم في الحياه الدنيا وفي الاخره، پس مجرمین نه دلشون دائما در هول در ترس، حتی اذا فزع عن قلوبهم، حتی وقتی که از دلهایشان فزع برطرف میشه، قالوا ماذا قال ربكم، اونا فکر میکنن خدا شاید به نفع اونها فیصله کرد، شاید خدا از معبودان و خدایان و شفعای اونا که باطل هستند چیزی تعریف کرد، ذکر کرد، لذا میگویند که ماذا قال ربكم، رب شما چی گفت، قالوا الحق، جوابش داده میشه میگه حق گفت، آنچه که گفت حق و مطابق واقع، و هو العلی الكبیر، اون ذات برتر است و بزرگتر است از همه موجودات، به هر حال پس خدایانی که شما میپرستید حتی شفاعت شما را نمیتونن پیش خدای عزوجل داشته باشد، حال دلیل عقلی توحید على سبيل الاعتراف من الخصم، قل من يرزقكم من السماوات والارض، بگو چه ذاتی هست که شما را رزق میده از آسمان ها و زمین، قل الله، بگو فقط و فقط الله است، و انا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، همانا ما یا شما، یکی از ما بر هدایتیم و یکی از ما بر ضلال مبین، بررسی بکنید شما هستید یا ما، قل لا تسألون عما اجرمنا، شما باز خاص نمی شوید، سؤال نمی شوید از جرائم ما، ولا نسأل عما تعملون، ما هم سوال نمی شویم از اعمال شما، ما فقط وظیفه ما بلاغ است، لذا قل یجمع بیننا ربنا، اونا می گفتن جلوتر می آید متى هذا الوعد، متى هذا الفتح، این فیصله کی هست، این وعده کی هست، الله می فرماید قل یجمع بیننا ربنا، رب ما بین ما اجتماع می کند، یعنی ما را جمع می کند، ثم یفتح بیننا بالحق، سپس بین ما به حق فیصله می کند و هو الفتاح العلیم، اون بهترین داور است. فتاح به معنی چی؟ فیصله کننده، داور. العلیم همه چیز را می داند، بر اساس علم داوری می کند نه بر اساس ظن و گمان. قل ارونی الذین الحقتم به شرکا، به آنان بگو نشان بدهید به من، الذین آنانی که الحقتم بهی، آنها را ملحق کردی به خدا به عنوان شریک. شما میگی اینها هم شریک خدا هستند، العیاذ بالله. کلا، هرگز چنین نیست، خدا شریک ندارد. بل هو الله العزیز الحکیم، اون ذاتی هست، اون ذات الله هست، غالب هست و کارهایش مملو از حکمت هست. وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا. اینجا بعد از موضوع توحید و دلائل عقلی على سبيل الاعتراف من الخاص، رب العالمين عمومیت بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم را بیان میفرماید. ما نفرستادیم تو را ای حبیب، ای پیامبر، الا كافه للناس، مگر برای همه مردم. یعنی کافه کامل، عموم بعثت برای همه مردم. بشیرا و نذیرا، به عنوان مژده دهنده و به عنوان بیم دهنده. اما ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر مردم نمیدانند که چنین میگویند. و یقولون متى هذا الوعد، این زجر توبیخ است بر ناسپاسی و ناشاکریشان. به جای متذکر شدن، به جای ترسیدن که بترسن، میگن متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، این وعده کی خواهد بود اگر راست بگید. الله جواب میده قل لكم میعاد، بگو برای شما میادی هست، شما صبر کنید، خودتون را نگه دارید. لكم میعاد یوم، میعاد روزی که لا تستأخرون عنه ساعتا، یک لحظه از اون میعاد شما تأخیر نمی کنید. ولا تستقدمون، و یک لحظه از اون میعاد هم جلوتر و نمی شوید، تقدیم نمی شوید. همون میعاد که بیاد، این میعاد الله عز و جل شما را به کیفر اعمالشتون می رسانه، شما را موت میده و روح شما را قبض می کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا. قبل از این آیه، یک آیه که قبلا خونده شد و در تفسیرش مقداری ابهام هست، ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له، در رابطه با این مقداری توضیح ارز کنم که خدمت شما ارز کردیم، این در رابطه با نفی شفاعت محبت است. چون که مشرکین معتقد به سفارش فرشتگان بودند و فرشتگان را دختران خدا می دانستند، مسلمه که سفارش دختر همون شفاعت محبته. خدای عزوجل که می فرماید ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، شفاعت نفعی ندارد نزد الله مگر برای کسی که خدا خودش اجازه بده. نفعی نداره به این معنی که اصلا اتفاق نمیفته. حتی اذا فزع عن قلوبهم، این شرایط خود فرشتگان را الله عز و جل اینجا بیان فرموده. حتی اذا فزع عن قلوبهم، وقتی که وحشت از دلهایشون برطرف میشه. به چه معنا؟ مفسرین نوشتن که گاهی وقتی که اتفاقی در آسمان ها میافتد و سر و صداهای انجام میگیرد، حتی فرشتگان به وحشت میافتند. این فزع در رابطه با فرشتگان است، این وحشت درباره فرشتگان است. فزع عن قلوبهم، وحشت از دلهایشون برداشته میشه، یعنی حالت عادی میشند. بعدن از همدیگه میپرسند این فرشتگان، قالوا ماذا قال ربكم، رب چی فرمود؟ قالوا الحق، در پاسخ به همدیگه میگن حق فرمود، یعنی فلان مسئله حق. منظور اینه که جای نگرانی نیست. پس فرشتگان با وجودی که مقربان خدای عز و جل هستند، خودشون هم وحشت زده میشند. بنابراین مخلوقی که چنین وحشت زده بشه، اون چطور میتواند که قدرتی داشته باشد یا شفاعت بل محبت داشته باشد؟ تفسیر درست این آیه اینه. حال وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، بعد از اینکه دلائل خوانده شد، زجر و تخویف اخروی هست برای کفار که با وجود این همه دلائل ایمان نمی آورند و می گویند قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، نما به این کتاب و به این قرآن ایمان داریم، ولا بالذی بین یده، و نه به کتاب هایی که قبل از این بودند. یعنی نه قرآن قبول داریم، چون که قرآن بار بار و جای جای از تورات، از انجیل حواله میده و نقل میکند و به عنوان یکی از دلائل یاد میکند. لذا مشرکین میگفتن نه قرآن را قبول داریم و نه اون کتاب هایی که قبل از این بودن، ولا بالذی بین یدی، اون کتابی که جلو این بوده. خب الله عز و جل تخویف بیان می فرماید برای کسانی که منکر کتاب های آسمانی هستند. ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، اگر ببینی تو زمانی که ظالمان ایستاده هستند، مراد ظالمان مشرکان هستند، موقوفون عند ربهم، ایستاده هستند نزد پروردگارشان، یرجع بعضهم الى بعض القول، این به صورت اجمال است، بعضی به بعضی سخن را برمیگردند، به این معنی که با هم دیگه جر و بحث میکنند، با هم دیگه گفتگو میکنند و هم دیگر را ملامت میکنند. یرجع بعضهم الى بعض القول، از نظر سخن با هم دیگه بحث میکنند، هم دیگر را ملامت میکنند. این اجمالش. تفصیلش اینه، یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، میگویند انهایی که مستضعف قرار گرفتند، یعنی ضعیف قرار گرفتند، منظور تابعین هستند، مریدان هستند، للذین استکبروا، به مستکبرین میگن، به متبوعین، به رؤسای کفر شرک میگویند. چه میگویند؟ لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر شما نبودید ما مؤمن میشدیم، شما مانع ایمان ما شدید، شما نگذاشتید که ما قبول بکنیم صحبت و حرف انبیا را، ما را به بیراه کشیدید. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، مستكبرين میگویند، رؤسای کفر، رؤسای شرک، مرشدان کفر میگویند به تابعین خودشان، به ضعفا میگویند، نحن صددناكم عن الهدى، آیا ما شما را باز داشتیم از هدایت، بعد اذ جاءكم، بعد از اینکه هدایت پیش شما آمد، مگه ما شما را باز داشتیم؟ بل کنتم مجرمین، شما خودتون مجرم بودید، شما خود جرم کردید، خود کاری کردید، چرا به گردن ما میندازین؟ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا، ضعفا میگویند، تابعین میگویند، مریدان میگویند، به مرشدهای خودشان میگن، به مستکبرین میگن، به رؤسا، بل مکر اللیل و النهار، بلکه ما را که بازداشت چه چیزی؟ مکر اللیل، ای مکر کم فی اللیل و النهار، شب روز بر علیه ما توطئه می کردید، مکر می کردید، مکر اللیل ایل بر صددناکم مکرکم بنا باللیل، ما را جلوگیری کرد توطئه های شما، مکرهای شما که برای ما داشتید، باللیل و النهار، شب روز، شب روز بر علیه ما توطئه داشتید. اذ تأمروننا ان نکفر بالله و نجعل له اندادا، که ما را امر می کردید ما به خدا کفر کنیم و قرار بدیم برای خدا شریکانی، همتایانی، شما ما را مجبور می کردید ما برای خدا شریک قرار بدیم، کفر بکنیم، شما ما را از را بیراه کردید، ما را گمراه کردید. هر دو همدیگر را ملامت می کنند، گناه را به گردن همدیگه میندازن، ولی و اصر الندامه لما راوا العذاب، وقتی که عذاب را میبینند چیکار میکنن؟ خودشون را ملامت میکنن. اما اصر رو به معنی مخفی کردن است. اینکه خود را ملامت میکنند و خود را گناهکار میدانند، این را جلوی همدیگه علنی نمیگن، اصر رو اینجا به معنی مخفی کردن است، مخفی میکنند، پوشیده، از هم دیگه پوشیده نگه میدارند. وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا، الله عز وجل میفرماید در گردن های این نو کفار ما توقعا را میندازیم، توقعایی که به گردنشون انداخته میشه و اونها را به جهنم میبرند. هل یجزون الا ما کانوا یعملون، اینها پاداش داده نمیشوند، به کیفر اعمالشان نمیرسند مگر اونچه که عمل کردند، یعنی به قدر عملشون به اونها جزا داده میشه. و ما ارسلنا فی قریه من نذیر الا قال مطرفوها، تخویف دنیوی هست و علت عذاب را الله اینجا بیان می فرماید که ما در گذشته هر نظیری فرستادیم، هر فرستاده فرستادیم، هر گاه که پیامبرانمون را فرستادیم، ابتداعا انسانهای مرفه، انسانهای خوشگذران، انسانهایی که دنبال عیش و نوش بودند، اونها انکار کردند، اونها کفر کردند، چونکه رسالت انبیاء با نوع زندگی اونها که تعیش از خوشگذرانی است در تضاد و تر تناقض بود. و ما ارسلنا فی قریه من نذیر، هیچ در هیچ قریه هیچ پیامبری نفرستادیم، هیچ فرستاده و ترساننده نفرستادیم، الا قال مطرفوها، مگر خوشگذران ها گفتند، اونایی که زندگی طرف داشتند، زندگی خوشگذرانی، اونایی که فقط دنبال هوا و هوس مادیات، گفته انا بما ارسلتم به کافرون، آنچه که شما برای آن فرستاده شدید ما اون را قبول نداریم، منکریم. و چه چیزی اونها را وادار به این کفر کرد؟ وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا، خداوند عز و جل سرزنش می فرماید آنان را که می گفتن ما از نظر مال و اولاد بیشتر هستیم از اونهایی که ایمان آوردن. نحن اكثر اموالا واولادا، تفسیر جلاله نوشته ممن آمنه، از اونهایی که ایمان آوردند اونا کمتر مال دارن ما بیشتر داریم، اونا کمتر فرزند دارن ما بیشتر داریم. و ما نحن بمعذبین، ما عذاب داده نمیشیم در دارین، چون که خداوند ما را اعزاز کرده، ما را احترام کرده، به ما همه چیز داده، معلوم میشه که ما را دوست داره. سوء فهم اینها، غلط فهمی اینها در این بود که مال که داشتن فکر میکردن محبوبیت هم دارند. فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. انسان عقیدهش اینطور خرابه که خدا بهش میده مال چیزی میده، میگه ربی اکرمن، خدا مرا اکرام کرده. مال داشتن و مال دادن به کسی دلیل اکرام نیست. انسان یعنی دیدگاهش اینطور خرابه. اما اذا مبتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. خدا اگر کسی امتحان بکنه کم بهش بده، میگه مرا خدا اهانت کرد، خدا مرا ذلیل کرده که به من چیزی نداده. یعنی انسان اینقدر کم فکر و کوتاه فکره که مدار عزت را بر مال میدانه. اگر مال داره فکر میکنه عزت داره، اگر نداره فکر میکنه عزت نداره، در حالی که این غلطه. این دیدگاه دیدگاه غلطی هست، این دیدگاه دیدگاه مشرکینه. ببینید اونها میگفتن نحن اکثر اموال و اولادا و ما نحن بمعذبین. الله میفرمه این تقسیم رزق بر اساس خوبی و خرابی تو نیست. خدا اگر به یکی بیشتر داده دلیل محبوبیتش نیست، به یکی اگر الله هیچ نداده دلیل مبغوضیتش نیست. این تقسیم بر اساس حکمت‌های دیگری است که الله خودش میدانه. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. همانا رب من، پروردگار من، فراخ میکند رزق را برای کسی که بخواهد، و یقدر و تنگ میکند، ولكن اکثر الناس لا يعلمون. اما اکثر مردم نمیدونن. اکثر مردم فکر میکنن داشتن یعنی عزت، نداشتن یعنی ذلت، داشتن یعنی مقبولیت، نداشتن یعنی مبغوضیت. نه اینطور نیست. ما مسلمان ها هم عموما فکرمون همینه، یکی را که خدا داده مال داده میگیم خدا بهش عزت داده، در حالی که اگر دین داشت بگیم عزت داده. خدا کسی را عزت میده که به او دین بده، به او تقوا بده. هر که تقوا دارد، دین دارد، توحید دارد، خدا عزتش داده، ولو اینکه شام شبش را ندارد. ولكن اکثر الناس لا يعلمون. اما اکثر مردم نمیدانند. و خدای عزوجل می فرمای بازم توبیخ است، این مال شما و اولاد شما سبب قرب شما به خدا نمیشند. و ما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا. مال شما و اولاد شما نیستند آن چیزی که شما را نزدیک بکنند، نزد ما نزدیک کردنی. زلفا مفعول مطلق تقربوهم هست من غیر لفظه. چه چیزی شما را به ما نزدیک میکنه؟ چه چیزی باعث قرب شما میشه؟ الا من آمن و عمل صالحا. مگر کسی که ایمان بیاورد و عمل صالح انجام بده، این سبب قرب میشه. مال داشته باشی یا داشته نباشی، چه بسا فقرا هستن خیلی به خدا نزدیکن و خیلی ها هم از مالدارانم به خدا نزدیکند، بستگی به این دو اصل داره، آمنه و عمل صالحا، توحید، اعتقاد درست، عمل درست. این دو تا که بود این انسان قرب خدا را حاصل میکنه، چه داشته باشه یا داشته نباشه. فاولائک لهم جزاء الضعف بما عملوا. الله می فرمای این افراد، این گروهی که عقیده درست، عمل درست دارن، برای آنها جزاء ضعف هست، یعنی چند برابر پاداش، چند برابر جزاء. بما عملو، به سبب آنچه که عمل کردند. این همون سبب ظاهریه که بعضی جا سبب ظاهری تو قرآن میاد، بعضی جا سبب حقیقی. و هم فی الغرفات آمنون. اینها در بالاخانه‌های، در اتاق‌های مجللی در بهشت ایمنند، جاهای بسیار خوبی برای سکونت و زندگی دارند، ایمن اونجا زندگی خواهند کرد. اما والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون. در مقابل اینها زجر و تخویف اخروی است، در مقابل ایمان و عمل صالح کفر و شرک است و عمل طالح است، عمل سوء است. اونها کیفرشان والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، آنانی که تلاش میکنن در آیات ما، فی آیاتنا ای فی ابطال آیاتنا، از سیاق معلوم میشه که آیات ما را بی اثر بکنند، در حالی که معاجزین عاجز کنندگان هستند، انبیا و موحدین را، یعنی با انبیا مبارزه میکنند، مقابله میکنند، با دعوتگران، با اهل توحید به زعم خودشان آنها را عاجز میکنند. اولئک فی العذاب محضرون، این نتیجه ثمره، نتیجه انکارشان، اینها در عذاب الهی حاضر کرده میشوند. یعنی محلی که اینها باید حضور بیابند، محلی که اینها احضار شوند، اون محل محل عذاب هست. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له. این اعاده همون مطلب گذشته هست که مدار بر مال نیست، مدار عزت، مدار موفقیت، مدار مقبولیت بر چیه؟ بر ایمان و عمل صالح. خب این را چرا تکرار کرد؟ یک بار که گفته شد، تکرارش به خاطر ادامهش هست. گاهی الله عز و جل مطلبی را بیان می فرماید، اما نکته دیگه به اون مطلب اضافه میشه، دوباره اون مطلب چی میشه؟ تکرار میشه. لذا الله می فرماید قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له. رب من هست که فراخ میکند رزق را برای کسی که بخواهد از بندگان من، و یقدر له، برای او تنگ میکند، رزق زیاد میده کم میده. اما و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه. اگر مال دارید یا ندارید، اونچه که خرج میکنید، این اضافهش است، اونچه که خرج کردید از هر چیزی از مال، فهو ينفق يخلفه، الله جایش را پر میکند، یخلفه عوضش میده. خلیفه به معنی جانشینه، یعنی اونچه که شما خرج کردید به جایش الله عز و جل جایگزینی میگذارد. حال این جایگزین، جانشین، چه در دنیا باشه یا در آخرت یا هر دو، از آیات متعدد الهی معلوم میشه که خدای تعالی به کسانی که خرج میکنن در راه او، هم در این دنیا عوض میده، هم در اون دنیا عوض میده. در این دنیا هم و یرب الصدقات، یمحق الله الربا و یرب الصدقات، اینجا صدقات رشد میکنند، با صدقات مال رشد میکند، مال بیشتر میشه، به سوی ازدیاد میره. و در اون دنیا ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، و آیات متعدد. بنابراین و هو خیر الرازقین، او بهترین رازقین است، بهترین رزق دهنده الله عز و جل. و یوم یحشرهم جمیعا، حال تخویف اخروی و مجدد در ارتباط با کسانی که ملائکه را پرستش میکردن. ما در این سوره، ابتدای سوره، خدمت شما عرض کردم که میخوانیم که حتی ملائکه مقربین شفی نیستند. یه آیه که خواندیم ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الكبیر، ملائکه خودشان گاهی وحشت زده میشند. و در اینجا میخوانیم که خداوند بازخواست میکند، میپرسد از ملائکه شما گفتید که شما را عبادت کنه، یا اینکه آیا شما را عبادت میکردند؟ چون مشرکین مدعی بودند که ما گاهی ملائکه را ملاقات میکنیم، آنها را میبینیم و آنها تایید میکنند اینکه ما آنها را چی میکنیم، عبادت میکنیم. ولی ملائکه در روز قیامت انکار میکنند و چه جواب میدند؟ توجه بفرمایید، این آیه محل تعمق دارد. ابتدا ترجمه: و یوم یحشرهم جمیعا، روزی که همگی را الله حشر میکند، همگی را از قبرها بلند میکند. ثم یقول للملائکه، سپس به ملائکه میفرماید: هؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، آیا این مشرکین شما را عبادت می کردند؟ قالوا سبحانک، آنها می گویند بار اله تو پاکی. ای تنزیهو عن شرکای مطلقا، مطلق تو از هر شریک پاکی. انت ولینا من دونهم، تو هستی ولی ما، تو هستی حامی ما، نه اونها. یعنی انت ولینا به چه معنی هست؟ علامه علوسی نوشته ای انت الذی نوالیه من دونهم، بار اله تو اون ذاتی هستی که ما تو را به عنوان ولی انتخاب کردیم، نه اونها را. لا موالات بیننا و بینهم، بین ما و بین آن مشرکان هیچ نوع موالاتی نیست، هیچ نوع دوستی، هیچ نوع رابطه و حمایتی وجود ندارد. پس چیکار میکردن اینها؟ بلکانو یعبدون الجن، بلکه اینها عبادت میکردن جنات را. اکثرهم بهم مؤمنون، اکثر اینها به جنات ایمان داشتند. پس ملائکه میگن اینها جنات را پرستش میکردن. چطور جنات را پرستش میکردن؟ ببینید بعضی گروه ها بودند که اصلا مستقیما جنات را عبادت می کردن. مثل یک قبیله بود از بنو خزاعه، بنو خزاعه تیر بزرگی از عرب است، شاخه بود به نام بنو ملیح. اینها می گفتن ما جنات را عبادت می کنیم و اصلا شعارشون بود عبادت جنات، اونها با افتخار هم می گفتند. ولی اینجا این عبادت مراد نیست. عبادت جنات بر دو قسم است، یکی لزوماً یکی التزاماً. لزوماً اینه که انسان تمام عبادتی که برای معبودان انجام میده به دلیل وسوسه‌ای که شیاطین و جنات انجام میدهند، اینها را از کنم که عبادت میکنند، ولی قصدن و اختیارن نه. اما التزامن اینه که با اراده و قصد خودشون جنات را هدف قرار بدن، بگن بله ما جنات را عبادت میکنیم. همون گاهی میرفتن به بیابان ها میگفتند که اعوذ بسید هذا الوادی من شر سفهاء قومه، مقصودن قصدن التزامن جنات را عبادت میکردن. اما اکثر مردم که جنات را عبادت می کنند لزوما عبادت می کنند، یعنی بدلیل وساوس اونها و بدلیل خداع و فریب اونها هست. مفسرین نوشتن که جنات خودشون را به اشکال مختلفی در می آوردن و پیش اینها می آمدند، به نام فرشته ها می گفتن ما فرشته ها هستیم. اینها به گمان اینکه اینها فرشته ها هستند، اونها را عبادت می کردند. لذا جن بود که فریب می داد اینها را، پس به نام فرشته می آمد. همینطور در اکثر آستانه ها، مزارات، بتکده ها و بتخانه ها، اونجایی که در واقع ایستگاه شرک است و محل شرک است، اگر گاهی اونجا بعضی آثار مشاهده میشه، مثلا کسی میبینه نوری بود، کسی حرکتی میبیند، کسی صدایی میشنود که میگه صدای غیبی بود، نوری بود، فلان بود، یا یک انسان میبین که در وجودش تأثیری آمد، تحولی آمد، یه انسانی دستش کج بود، راست بود، دهنش کج بود، راست شد، یا یک انسانی میخواد تعرض بکند به اون مرکز، به اون آستانه، میبینیم ضربه میخورد، سرش میشکنه، پاش میشکند، اینا همه شیطنت جنات است. ما قبلا روایتی خواندیم که حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه از سوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ماموریت پیدا کردن که عزا را از بین ببرن، بت عزا را. اونجا وقتی که رفتن با جنیه مواجه شدند که واویلا می کرد و دست به سر می زد و خارج شد، موهای جولیده ای داشت که خالد که حضرت خالد رضی اللہ تعالی به اون جنیه حمله کرد، او را سرش را جدا کرد که بعدا ناپدید شد و اصطلاح اون را از بین برد، کشت. و رسول الله فرمود اصل عزا همین بود، این همه زمان مردم را فریب میداد، مردم را گمراه کرده بود. منظور اینه که جنات و جنیات اونجا حلول میکنند در محله هایی که مردم میرند شرک میکنند، مردم میرند خرافات میکنند و مردم را فریب میدن. گاهی امکان داره کسی بگه من خودم در بیداری به چشمان خودم دیدم فلان ولی را. گاهی جنات به اشکال مختلفی بیان برای گمراه کردن انسان. و خواندیم در سوره غالبا سجده بود، حمیم سجده بود، که گاهی در خوابشون هم میاند. و قیضنا لهم قرناء فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، تمام اعمال شرکیشون را جلو چشمان اونها برای اونها آراسته می کنند. پس جنات که در واقع همون شیاطین هستند، اینها کارشون شب و روز انحراف هست، به انحراف کشیدن است، چه به صورت خواب، چه به صورت بیداری. گاهی به نام ولی خودشون را عنوان می کنند، به نام امامی، به نام فرشته، به هر عنوانی میخوان مردم را به سوی عبادت غیر الله و مردم را به سوی ترویج شرک و ترویج مناسبات شرک ببرند. پس اینجا هم فرشتهان هم میگویند که بلکانو یعبدون الجن، بار الها اینها جنات را عبادت کردن. عرض کردم بعضی ها رسمن و استقلالا عبادت میکردن، میگفتن ما بندگان جنات هستیم، ولی بعضی ها ناخواسته به نام دیگران ولی عبادت میکردن جنات را. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، تو دنیا ادعا می کردید امروز هیچ کسی از شما برای بعضی دیگر، برای کسانی دیگر مالک نفع هم نیست، نفع برسانید یا ضرر یا دور کنید. و نقول للذین ظلموا ذوقوا عذاب النار، الله می فرماید ما می چشانیم کسانی را که ظلم کردن، ای اشرکو، به سبب گمراهی جنات به شرک مبتلا شدند، ذوقوا عذاب النار، عذاب آتش را بچشید، التي كنتم بها تكذبون، اون عذابی که شما این را تکذیب میکردید، در دنیا انکارش میکردید، الان ببینید. و اذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا الا رجل، آنچه که در آیات گذشته بود زجر و توبیخ بود، سرزنش بود در رابطه با توحید، و اینجا زجر هست، توبیخ هست در ارتباط با موضوع رسالت. الله می فرماید و اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات، هرگاه بر آنان تلاوت میشه آیات واضح ما، آیات روشن ما، قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم، میگوین این نیست مگر مردی هست که میخواهد جلوی شما را بگیرد، ان یصدکم باز بدارد شما را، عما کان یعبد آباؤکم از آن معبودانی که پدران شما پرستش میکردند، از دین آبایی و اجدادی میخواهد شما را منصرف بکند. و قالوا ما هذا الا افکم مفترا، میگوین این نیست قرآن منظور، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم حامل قرآن است، این قرآن نیست مگر افکی العیاذ بالله دروغی که افترا شده است، درست شده و نسبت داده شده به خدا. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم، خب اگر این افترا است چرا اینقدر انسانها را متحول می کند، منقلب می کند، انقلابات عجیبی به وجود می آورد؟ می گفتند که سحر جادوه، توجیه می کردند که این اثرات جادو هست. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم، کفار نسبت به حق میگویند زمانی که حق آمده، ان هذا الا سحر مبین، این نیست مگر جادوی آشکار، جادوی ظاهر. الله میفرماید و ما آتیناهم من کتب یدرسونها و ما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر. منظور این آیه اینه که آنچه که میگویند بر اساس چی میگویند؟ بر اساس یک دلیل نقلی، کتابی قبلا بوده که اون کتاب را میخوانده از روی اون کتاب میگویند، یا قبلا پیامبری دعوتگری برای اینها فرستاده شده با توجه به صحبتهای او به جملات او این میگویند؟ نه، آنچه که نسبت به رسول الله میگویند و نسبت به قرآن میگویند از روی چیه؟ از روی لاعلمی هست، از روی دلیل نیست، از روی ضد و عناد هست، پس مبتنی بر هیچ دلیلی نیست این گفته اونها، سخن اونها. و ما آتیناهم من کتب یدرسونها، ما آنان را کتابهایی ندادیم که اونها را بخوانند و از روی کتاب بگند. و ما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر، و ما قبل از شما هم بسوی اینها هیچ پیامبری نفرستادیم که اینها در پرتو تعلیمات اون پیامبر بیایند شما را انکار بکنند، کتاب خدا را انکار بکنند. حال وقتی که اینها از روی تعصب محض، از روی عناد و با توجه به لاعلمی و جهل محض انکار می کنند، پس مواظبشون باشند که عذاب هم نزدیکه. قبل از این هم افرادی بودند، انسانهایی بودند مثل اینها، دارای ترفه مرفه بودند، همه امکانات داشتند، همه امکانات بماند که اینها به یک دهمی اونها نمی رسند، از نظر امکانات، از نظر قدرت، از نظر صلاحیت، اونها را ما پروانه کردیم، هلاک کردیم. الله می فرماید و کذب الذین من قبلهم، تکذیب کردند آنانی که قبل از اینها بودند، انبیا را، هم انبیا را هم کتابهای الهی را، وحی را، مثل همین مشرکین مکه. و ما بلغوا معشار ما آتیناهم، این قریشی ها مشرکین مکه نرسیدند به یک دهم آنچه که به اونها دادیم. معشار چی را میگند؟ یک دهم. از چه نظر؟ از نظر قوه مالی، بدنی، طول عمر، جلاله نوشته، یعنی اینها به از نظر مالی به اونها نمیرسید. کانو اکثر اموالا، نه کانو اشد منهم قوتا، از نظر قوت از اینها قوی تر بودن، و اکثر اموالا، از نظر مالا بیشتر داشتن، باغات اونها، امکانات اونها خیلی بهتر از اینها بود. پس اینا به یک دهم قوه مالی، قوه جانی و طول عمر اونها نمی رسیدن. اما فکذبوا رسولی، آنان با وجود که اقویا بودند رسول من را تکذیب کردند. فکیف کان نکیر، چگونه سخت شد عذاب من، یعنی گرفت من، مؤاخذه من. نکیر اون چیزی را میگن که انسان منکر باشه، نپسندد، کنایه از عذابه، یه چیزی ناپسندی است، هیچ که نمیخواد. لذا اینها اگر تکذیب میکنند خب منتظر باشند. قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله، جد ترغیب است، هم ترغیب به سوی توحید و هم ترغیب به سوی رسالت است. الله عز و جل چندین طریقه برای تبلیغ در این سوره مبارکه دارد، چندین روش، یکی دیگر از روش هاست. الله تعالی می فرماید که ای پیامبر به آنان بگو انما اعیدکم بواحدتن، ای بکلمتن واحدتن، من فقط یه جمله به شما میگم، یک کلمه به شما میگم، موعظه میکنم، روی همین شما فکر کنید. اون چیه کلمه؟ ان تقوموا لله مثنا و فرادا، این که برای خدای عز و جل قیام کنید، بیستید. دو نفر مثنا، دو نفر، فرادا تنهایی، یعنی هر طوری دوست دارید بلند شید برای خدا و فکر کنید که این پیامبر و این فرستاده الله را که شما میگید جنون داره، دیوانه هست، در طول زندگیش کدوم حرکتش جنون آمیز بود؟ کجا حرکتی از خود نشان داد که اثر جنون و اثر دیوانگی باشه؟ در جای دیگه از قرآن داریم که الله عزوجل به پیغمبرش میگه فقط لبست فیکم عمر من قبله افلا تعقلون، ای مخاطبان، ای قریش، من یک عمر در میان شما زندگی کردم، شما عقل ندارید، خرد ندارید، شما درباره سابقه من نگاه بکنید، من کدوم ایراد و کدوم اشکال را داشتم؟ فقط لبست فیکم عمر من قبله افلا تعقلون. اینجا هم الله عز و جل می فرماید به خاطر خدا دو نفر، یک نفر، منظور خالی از تعصب، قیام کنی، ثم تتفکروا، بعدا فکر بکنی با خودتون، بیندیشید آخه چرا این کار می کنید، آخه عیب کار کجاست، اشکال کار کجاست؟ این پیامبر را که بهش میگید دیوانه العیاذ بالله، سابقهش، زندگیش، گذشتهش، بیوگرافیش جلوی شما هست، کدوم زمان، کدوم وقت بود که حرکت نابجایی انجام داد؟ ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جن، تتفکروا فتعلموا، که فکر کنید، میدانید، به این نتیجه میرسید که ما بصاحبكم من جن، این همراه شما، صاحب شما، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم، هیچ نوع جنونی ندارد، هیچ سوی سابقی و هیچ لکه سیاهی شما نمیتونید در زندگی گذشتهش پیدا بکنید. ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، این کارش چیه؟ شما رو میترساند از عذاب شدیدی که بین یده پیشا پیش است، جلو هست، از اون عذاب بترسید، اینقدر جری نباشید. پس ببینید این پیامبر سابقهش چیه و چی داره میگه، چی میخواد از شما، از چی چیزی شما را بیم میده، میترساند. آیا این تبلیغی که میکنه برای خودش منفعتی داره؟ از شما پول میگیرد، از شما حقوق میگیرد، در عوض چیزی میخواد؟ قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، الله می فرماید بگو که من سوال نکردم از شما هیچ نوع اجری، فهو لکم و مال شما، یعنی نه جاه و پست و مقام خواستم نه مالت خواستم. ان اجری الا علی الله و هو علی کل شیء شهید. اجر من، پاداش من نیست مگر بر الله است و اون ذات بر هر چیز گواه است. لذا من هیچی از شما نمیخوام، فقط حرف من گوش کنید. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب. و این هم بگو که رب من حق را غالب میکند. یقذف بالحق، حق را میزند بر باطل، به این معنی که حق را غالب میکند بر باطل. ای یبین الحجه و یظهرها، قرطبی گفته حجت را ظاهر میکند، حق را ظاهر میکند، غالب میکند. و اون رب من، ربی که علام الغیوب است، همه غیب ها را میداند. لذا شما بخواهید یا نخواهید هم حق پیروز میشه. پس بهتر نیست شما تسلیم بشید؟ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. حق آمد، وما يبدئ الباطل، باطل از بین رفت، ظاهر نشد، به معنی از بین رفت. جلاله نوشته ای لم يبق له اثر، برای باطل دیگه اثر نماند، باطل داره مزمحل میشه، روز به روز داره نابود میشه. و ما یعید، دوباره بر هم نمیگرده، اعاده هم نمیشه. یعنی حق غالبه، حق پیروزه. شما بخواهید یا نخواهید، تسلیم بشید یا نشید، الله عزوجل حق را بر باطل غالب می فرماید. قل ان ضللت فانما اضل على نفسي. به آنان بگو بالفرض، اینجا بالفرض قید کنید، اگر من بر ضلالت باشم، اگر من بر گمراهی باشم، فانما اضل على نفسي، ضررش، آسیبش به خود من، به نفس من برمیگردد. اضل على نفسي، بر نفسم هست. اما و ان اهتدیت، اگر بر هدایت باشم، اگر راه من درست باشد، فبما یوحی الی ربی، این به سبب آن است که وحی می کند رب من به سوی من. پس من از سوی خودم نیستم، از سوی ربم و به سبب وحی ربم به شما دارم میگم. انه سمیع قریب، بدون شک رب هر چیز را شنواست و نزدیک به من و شما. بنابراین نه همه طرق تبلیغ هستند و روش های گوناگون هستند برای اینکه ایمان بیاورند. اما الله عز و جل می فرماید جای ایمان می آورند که دیگه فایده ای نداره، دردی را دوا نمی کنه، جایی که محل ایمان نیست. دنیا که محل ایمان است، محل بازگشت است، محل درک و فهم است، اینجا نمی فهمند. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب. انت خويف اخروي است. ولو ترى لرأيت امرا عظيما، لرأيت امرا فظيعا، جزاء مقدر. اگر تو ببینی اذ فزعوا، زمانی که وحشت زده میشوند، زمانی که حالات و مشکلات میآید، فلا فوت، فوتی دیگه اونجا نیست. فوت به معنی فرار است، یعنی اینجا برند فرار بکنند، مخفی بشن، در برند از دست ما، فوت بشن، به این معنی است. چیزی که از شما فوت بشه گم میشه دیگه از شما، نه؟ یکی میگه که مثلا تسبیح هم گم شد، یعنی فوت شد. الله میفرماید اونجا دیگه از دست ما فوت شدنی نیست، یعنی در رفتن نیست، فرار نیست. تو دنیا هست، تو دنیا یک مجرم از پیش پادشاه، از پیش مسئول مملکت فرار میکنه به دورترین نقطه میره که این دستش به اون نمیرسه، اما نه اونجا نه، فلا فوت و اخذوا من مکان قریب، دستگیر میشن از مکان قریب، یعنی از کجا؟ هر جا باشه برای خدا نزدیکه. چیزی به نام دور برای خدای عزوجل وجود ندارد. تفسیر خازن گفته و حیث ما کانوا فهم من الله قریب، هر جا باشند از خدا قریبا، لا یفوتونه، نه از دست او در میرن، ولا یعجزونه، و نه او را عاجز میکنن. پس الله میفرماید که شما در روزی که به وحشت بیفتید، وحشت آخرت مراد است، اون فزع اکبر، نمیتونی فرار کنید و دستگیر میشید، گرفته میشید، من مکان قریب یعنی در دسترس هستید. و قالوا آمنا به، اونجا ایمان می آورند، میگویند آمنا به، به این ایمان آوردیم، به توحید، به معاد، قیامت. اما رب می فرمه و انا لهم التناوش من مکان بعید، چگونه ممکن است دریافتن؟ تناوش میگویند جبران کردن، ایت انا لهم تناول الایمان، تناوش در واقع اینه که انسان گذشته خودش را بخواهد جبران بکنه، در گذشته ایمان نیاورد الان ایمان بیاره. الله میفرماید که من مکان بعید، از جای دور چطور ممکن است تدارک؟ مراد از مکان بعید بنویسید دنیا، یعنی اونجایی که باید ایمان می آورد اونجا خیلی دوره از اینجا. اونجا کجاست؟ دنیاست. اینجا الان آخرته. تو آخرت میگه آمنا، این آمنا به چه درد میخوره؟ و انا لهم التناوش، تدارک برایش، تناول ایمان، حاصل کردن ایمان از جای دور. اینجا تا دنیا خیلی فاصله است، اونجا جایش بود. پس واقعا دنیا و زندگی دنیا بهترین فرصته. اینجا انسان میتونه آخرت خودش را بسازه، مزین بکنه. و قد کفروا به من قبل، قبل از این در دنیا اینا کفر میکردند. و یقذفون بالغیب من مکان بعید، و غیب می زدن به معنی که غائبانه چیزی می انداختن، من مکان بعید هم معنیش است بلا تحقیق، یعنی از روی ظن، از روی تخمین، بلا دلیل یه چیزی می انداختن، یعنی ایمان نمی آوردند. گاهی سحر می گفتن، گاهی جنون می گفتن، گاهی کهانت می گفتن. یقذفون بالغیب، غیب اینجا معنی ندیده، بدون تحقیق. من مکان بعید هم به معنی بلا تحقیق است. اونجا که جایش بود اونجا تخمینی صحبت میکردند، بلا تحقیق صحبت میکردند، بدون اینکه بیاندیشن، بدون اینکه فکر بکنن روی دلائل. الان اینجا ایمان میارند در حالی که اونجا که جایش بود کفر کردند. وحیل بینهم و بین ما یشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، الله می فرماید که حائل ایجاد شد بین آنان و بین آنچه که دوست داشتند، اشتها داشتند، تمنا دارند. اونجا در آخرت چه تمنایی دارند؟ مفسرین نوشتند من التوبه والایمان، تمنا به توبه و ایمان. حال بین اینها و بین توبه و ایمان دیگه حائل آمد، حائل کیه؟ موت. موت که آمد دیگه نمیشه دوباره توبه کرد، ایمان آورد. پس وحیل بینهم بالموت و بین ما یشتهون من التوبه والایمان کما فعل باشیاعهم من قبل، چنانچه همین معامله شد، همین برخورد شد، باشیاعهم با همکیشان آنها، هم مذهبان آنها، امثال اونها قبل از این، یعنی اونها وقتی که عذاب را دیدن ایمان آوردن ولی فایده نداشت. انهم کانوا فی شک مریب، علت اینه که اینها بودن در دنیا درباره توحید فی شک، در شکی که مریب، سرگردان، متردد، نمیدونستن چه کار بکنند. اونجا که باید تحقیق میکردن، اونجا که باید ایمان میآوردن، نیاوردن. الان دیگه برایشون فایده ای نداره.